إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. زكاة يا حدار فقير آهن أي مسكين آهن أي عاملين زكاة यानी ज़कात में कमु कंदड़ आहिनि ऐं इस्लाम ॾांहुं रगबत कंदड़ आहिनि ऐं बाना आहिनि ऐं कर्ज़ी आहिनि ऐं मुजाहिद आहिनि ऐं मुसाफ़िर आहिनि. इहे माण्हू मुक़ररु कयल आहिनि अलाह जे तरफ़ां. الله تعالى جاندر حكمت وارو آه. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. أي كي مانو اللہ جے رسول کے ایذائن تھا ऐं चवनि था रसूल अरबी हर ॻाल्हि खे तस्लीम करे थो. तव्हां फ़रमायो ॻाल्हि तस्लीम करणु तव्हां लाइ बहितरु आहे. रसूल अरबी अलाह ते ईमान आणे थो ऐं साहब किराम ते भरोसो करे थो ऐं पाण करीम तव्हां मां मोमिननि लाइ रहमत आहिनि ऐं जेके माण्हू अलाह जे रसूल खे ईदाइनि था उन्हनि लाइ दर्दनाक अज़ाब आहे. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. يه منافق الله جا قسم کھنی تواں کي راضي ڪن ٿا ۽ الله ۽ الله جو رسول وڌيڪ حقدار آهي جو ان کي راضي ڪن جيڪر هي مؤمن آهن. الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. چاهي نٿا ڄاڻ ته بيشڪ جيڪو ماڻهو الله ۽ الله جي رسول جي بي فرماني ڪري ٿو هو بيشڪ ان لاءِ باهه جهنم جي آهي ان ۾ هميشه رهندو. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. منافق ڏجن ٿا تا متا انن لاءِ كا سورة نازل ٿئي جيڪا سندن دل جا راز ظاهر ڪري. رسول عربي توهان فرمايو ڀلي توهان مذاق ڪريو بي شڪ الله تعالى ان کي ظاهر ڪندڙ آهي. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. ۽ جيڪڏهن توهان هنن کان پڇندا ته هي ضرور چوندا اسين فقط مذاق ۾ چوندا ٿا. رسول عربي توهان فرمايو ڇا توهان الله ۽ الله جي قرآن ۽ الله جي رسول سان مذاق ڪريو ٿا؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. توهان عذر پيش نه ڪريو تاڪي توهان ايمان آڻ کان پوءِ كفر ڪيو. جيڪڏهن توهان مان ڪن ماڻهن کي اسين معاف ڪريو تب ڪن ماڻهن تي عذاب ڪنداسين. ان سبب جو بيشڪ هي ڏوهاري آهي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافق مرد ۽ منافق عورت پنهنجا پاڻ ۾ آهن. هي برن ڪمن جو چون ٿا ۽ چڱن ڪمن کان روڪين ٿا ۽ بخيلي ڪن ٿا. انن منافقن الله کي وساريو تو الله انن کي نظر انداز ڪيو. بيشڪ هي منافقي گنہگار آهن. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. الله تعالى منافق مردن ۽ منافق عورتن ۽ کافرن سان باه جهنم جو واعدو ڪيو آهي. هي جهنم ۾ هميشه رهندا. جهنم ان لاءِ کافي آهي ۽ الله کي